أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. دديتنا د ما قبل سره مناسبت واضح ده. مخکې آیاتونو کې الله جل جلال هو د منافقانو منشور بیان کو، د هغوی کار بیان کو، او د هغوی اراده هم بیان کړي، او د هغوی د آخرت نتیجه هم بیان کړه، او د هغوی مثال هم مخکې مخلوقاتو کې بیان کړه. اوس دې آیاتونو کې الله جل جلال هو نو مسلمانانو منشور او داغی نسب العین بیانی او داغی کار بیانی او اخرت کی داغی نتیجہ بیانی چی اخرت کی بداغی نتیجہ و انعامات سی. نو اللہ فرمائی والمؤمنون مسلمانان سڑی، والمؤمنات و مسلمانان خزی، بعضهم بعض دوینا اولیاء و بعض دا دوستان دا بعض نور دی. دل تکی دا جملے مطلب واضح دیں، خو مخ کے الفاظ و سر صرف پرکتا ہو رہے. منافقان و پرکے اللہ ویلی بعض هم من بعض، بعض دا بعض ندی. لکہ منگو ایدا طول یو شے دے، طول یو کفر دے دے، اسلام پہ اتفاق باندے اختلاف باندے متفق دی، طول یو کافران دی یو گن دی. حالتا بعضهم من بعض الفاظ ویلی، او دلتا که دا اللہ جل جلال ہو دا کلام الفاظ بدل شنو، دلتا بعضهم اولیاء بعض، بعض دا بعض و دوستان دی. اولیاء جمع دا ولی دا مختلف و مانو بانے رازی، او پا مانا دا دوستم رازی. نفت او لگی دا دی ایمان تکازی، دا نفاق تکازی اغل اگر صرف بغا د زد والا اتفاق دی، اگه که دوستانه نشتا. حدل تا دی ایمان چی کمی تکازی دی، دا اگه چی کم یو والی دی، نو اگه دوستانه دا، قلبی دوستانه دا. دا دی وجه حدیث کی رازی دا ټول مسلمانان پشان دی یو جسد دی. کچر استرگ خوگی گی نو ټول بدن خوگی گی، کلاس خوگی گی ټول بدن خوگی گی. دک کرنگی مسلمانانو کی یو مسلمان ته تکلیفی نو ټول بکی شریک وی، دا غم خاده پا موقع بانده او بوره کنه. نو اللہ پرمائی مسلمانان چی دی، بازی دا دینا دوستان دی دا بازو نو دا پارا. او دا یاد ساته دا مسلمانان و دوستانا دا با دا اللہ دا پارا ای. چه کلا دا اللہ دا پارا ملاوی گی نو لاسو ملاول سرا پر خودو سرا گناونا ماب کی. او آخرت کی مام اللہ جل جلال ہو بیا دی او زکی، دا صرف دنیاوی اتفاق نه ده. سورت مریم کې به ان شاء الله راشي اخره کې، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه کسانو چې ایمان راوړل دي او نیک اعمال کړی دي، سيجعل لهم الرحمن ودا، زرد چې مهربان ذات بدی کې محبت وګرځي. تا دنیا کې د دنیاوی اغراض او د مفاد او د وجه نه چې کم یو بل سره سنا سو، یو بل سره بغض ده د مسلمانانو، دام اللہ چی جنت تبوزین و دابتیم سپا کی. نن دا جمعی بیان کم تاستماوی لیو دابتیم اللہ و باسی، بلکل سپا. نو اللہ وی مسلمانان بازی دو دینا آغا دوستان دا باز نور دی، دنیا کم دوستانا دا آخرت کم هم دوستانای، او پا دی باندی با دا آخرت سمرات مرتب کی گی. دا کافرانو پا دوستانا باندی اس سمرات نا دنیا کی مرتب کی گی نا آخرت کی. ورپسې د مسلمانانو منشور بیانې، یا امرون بالمعروف، دی به حکم کوي بالمعروف و خو کارونو سره. چې د الله وحدانیت ته د الله تابعداري ده د نیکه کار تر بلل دي دي بدا کار کوي دویم صفت وینهون عن المنکر دی با منکول که یعنی المنکره ده نارواونا ده کفر نا ده شرک نا ده منفاق نا ده غلط و کارون و غلط و سوچون نا دا با منکول که درهم کار و اقیم و نسلات موز بکایم ای عربه که اصل که اقامت دیتا وی لکی که لگه ده پانه ده ہو رئی دا کگر ادا مکمل نیغا کی حسی شی نیغولو تا لکه ده مایک ده ده کوک ده ده نیغ خدا موز نیغول خدا سی نکی که دا موز نیغول سدی داغی او دست برابرول داغی ٹیم پی جندل داغی صحیح ترتیب سرکول دا موز نیغول لی و ایکی منسلا موز نیغی یعنی موز برابری پا خپل اوقاتو که دا داب و لحاظ سر دا سنت و لحاظ سر موز کی او سلورم کار و یوتون الزکاة زکاة ور گئی بیا زکاة کی دل تا تفاصیل نشم کولے د تجارت زکات ځان لدی د فصلونو زکات ځان لدی د اوچې د لمدې ځان لدی چا باندې زکات شتا چا باندې نشتا خو به هر حال چې چا باندې زکات شتا نو الله وی د هغه په منشور کې یو داد فهم ده و یوتون الزکات زکات ورکي او پنځم نمبر و یطیعون الله و رسوله تابعداری د الله او د الله د رسول کې نګور د الله اطاعت کې د انور خبره مراله خدای نور خبره ډېره اهمه وینو دای ذکر کړی ورنه که صرف دال پاس قران ویلو چې د الله د الله د رسول منی د الله رسول زکات ورکول د الله رسول منل دیو کنه دی من مسکول د الله او د الله د رسول منل دیو کنه دی من دا چې کومې درې خبره ذکر کړې نه کته بلل او بدون من کول د الله او د الله د رسول منل دی کنه دی ولې نه دی دا ټول په دې لفظ کې راجمه دي خو بیا مغزان لزان ذکر کړو هر کله چې قران دا سه انداز اختیار کی چې یو لفظ کې ټول راجمه یو بیا مغزان لزان ذکر کی نو دا اهمیت ته اشاره ای د مسلمانانو د معاشره د اسلام د بچاو د پاره امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا ډیر لوی شی دی هغه دلته کې الله خزه سړیات کړ چې خزه بازی وي د خزه تبلیغ نشته الله وي خزه او سړی دی او بل دوستان هم دي او دا کارون هم کوي امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو خزی بهم کوي سړی بهم کوي او بل اولیاء کې خبره یاد ساته ها یو زمونږ استادو تبي دوستانی دي دا دوستانی نه دي مراد د مذکر او د مؤنث تبي دوستانی دا د ایمان په تقاضو باندې دوستانی مراد دي نو ګور دا د موز اهمیت ته اشاره شو موز ځان ل ذکر کو زکات ځان ل ذکر کو زکه زکات اهمه پرېزر دا ټول مال د انسان بربادي یو دانه په کې پاتې شي د ساټ ټماټر مثال دې کریټ ټول بیا بربادي او دا څنګه موز بهترین شی دی موز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ایمان او د کفر ترمنځ موز دی او امر بالمعروف دا خود معاشري وجود د مسلمانانو د وجود د پاره په دنیا کې یو لوی شی دی نو دا ځان لزان ل ذکر کړو او نور ټول په یو ځای باندې ذکر کړو بس په ار خبره کې مسلمانان سړي او خزي یطيعون الله ورسوله دا الله منی او دا الله دا رسول منی نو دا دا مسلمان منشور دے پغم کے پخادے کے پہر موقع باندے دے با دا اللہ خبر منی او دا الله دا رسول خبر با منی اللہ جل جلال ہو دا سپات ذکر کرو دا سے سپات والا کسانو بارکے اللہ جل جلال ہو دا خبر کئی اولائک دغا مومنان او دغا سڑی او خز مسلمانان چې دغه سپات پکیوی دا یاد ساتے عربے کے جوشے تا اشارہ کولشی اولائک سر کولشی خو اولایکا سره اشاره کولی شي ذات معلو سبته یعنی دغه کسان چې په دغه صفاتونو باندې متصفي دغه صفاتونه پکې نو الله فرمایي سيرحمهم الله زر د جدي باندې با الله رحم وکي نو دنیا کې په دې باندې مهرباني دي او په آخرت کې هم د دې لپاره جنتونه دي هغه هم د الله جل جلاله مهرباني دي زر د چې الله با په دې باندې رحم وکي په دنیا او په آخرت کې ان الله عزیز حکیم الله تعالی چې دی غالب دی حکمت والا دی نو ګور دی کی یو خبر اوره ګور په دې کارونو باندې الله تعالی د رحم وي چې زر دی الله به په داسې صفاتون والا خلکو باندې رحم کوي بعض زمونږ مشران تاسو ته ویږي چې تکلیفي بعض تبلیغ والا مشران چې څوک بول راغې او څه پریشانی په وته تبلیغ کې لړ شبس الله به زر باندې رحم کوي دعا به کې دعا به قبول شي او هغه تل دی او داسې بیماری ده چې ډاکټر ورته ویلی دي چې تب نخ کیږي خدای خکړ ځکه الله ویلی چې سو کمر بالمعروف کوي سيرحمهم الله زرد چې الله به دی باندې رحم کوي یو سړی کور کې سخت مصیبت او تکلیف ده مشران ورته ویلی دي خبره منلې ده تل دې چې دغه کاری شروع کړي دي چې کم باندې رحم الله مرتب کړي دي الله پر رحم کړي دي نو یاد ساته خبره یاد ساته په دنیا او په آخرت کې کې مهرباني غواړي نو دا غي د پر سبب دا کارونه دي خو تر بلل بدون منکل مسکل زکات ورکول او دا الله دا الله د رسول اطاعت کول نو الله بستا ټول کارونه سمجدا ټول پر رحم کې داخل دي دنیا او آخرت باندې ستا باندې ورپسې الله فرمای وعد الله المؤمنین دا آخرت ثمراتم ول بیانې دنیا کې به بم الله رحمتونه کوي الله غالب دی حکمت والا دے دنیا کے باپیم کئی ورکی باورلا خو اللہ دا خیرت وادیم بیانی وعد اللہ المومنین اللہ وعدہ کردے دا مسلمانانو سر زیر بیانی والمومنات و مسلمانانو خوز سرم وعدہ کردے دا سو وعدہ کردے دا جنات انددا سے باغونو تجری چی بائی کی با من تحت حالان دا گینا الانہارو نہرونا دا باغ دا پارا نہر پا باغ کی نہر خوندم کئی چی دا اونی پا کیو ببائی کی الله وی نهرونه بابا کی بھائی او دا سی گندن علی ندی مراد اگر بہترین نهرونه دی جنت د پایو د شرابو مختلف نهرونه دی سلور قسم نهرونه انشاءاللہ را بشی رست سی پارو کی بابیان شی خالص عبوبم پکیوی نو اللہ جل جلان ہو پرمائی چی دا سی باغونه دی تجری چی بھائی کی با من تحت ها لانده دینا لانده دا بنگلو دا دینا الانہارو نهرونه یو باغونو واده ده بل دویم چې انسان ته بهترین ځای ملوشي بیا ته نوځي بیا خپي نو الله فرمای خالدین فیها دی کې به همیشه وي ومساکنا او باغ کې چې بیا آبادی نه نو بیا مخون نه کوي نو الله جل جلاله فرمای ومساکن طیبه مساکن طیبه مساکن جمع د مسکن د زید سکون ته ویل کی چې انسان پکې آرام کوي پکې پاتې کیږي نو الله فرمای چ همیشه بده باغ کې وی هو مساکن طیبه عمده عمده د سکون زایونه وي پکې ورا یو زوی خو انسان ته سکون نه دی ته الله مساکن وي د سکون زای وي انسان ته به سکون ملایي سکون جدا شری مسکن جدا شری د دنیا د کورونه دی خدا د سکون زایونه نه دی په دې کې د نور بلی کی جګړې دی غویمی دی غوبل دی معاشي خبر دی یو سدی بل سدی تاوی ماوی دی په دې کې سکون نشته اسباب د سکون ځان لشه یو سړی دی هغه ته چې پرکټ بیډ ارس میسر دی خو هغه ته به سکون نه سبدنی تکلیف پي غریلو تکلیف پي بلب تکلیف پي بل تکلیف پي دادا سے مساکین نه دی یو عمده او پاک دی ادویم د سکون ځایونه دی چې انسان ته به کې سکون او راحت ملاویږي کم ځای کې دی الله فرمای فی جنات عدن فی جنات عدن جنت عدن کې خازن هم دوه معنی کړی دي د عدن معنا یو عربی کې راځي چې یو سړی یو ځای کې مقیم شي همیشه پاتې کیږي نو عرب خبره کوي فلان عرب خبره کوي عدن بالمکان پلان کې په مکان کې پاتې کیږي په پلان کې مکان کې پاتې کیږي عدن بالدار وقور کې پاتې کیږي نو یو د عدن معنا راځي اقامت نو مطلب دا ده په جنتونو د اقامت کې به همیشه والی والا ځایونو کې به او دویم بعضی مفسرین فرمای چې دا جنت جنت عدن دا د خاص جنتونو نوم دی دا د غیر پر عدن نوم دی دا عالم دی دا اسم عالم دی دا د غیر پر نوم دی لکه الله جل جلاله بلځه کې فرمای جنت عدن نلتی وعد الرحمن عباده بالغیب نو بعضی مفسرین وی عدن دا د جنت نوم دی او بعضی مفسرین وی دا په معنا د اقامت سره دی نو دوه معنی بشي پا پاکو زیونو کې د سکون زیونو کې بای دا زیونو پاک زیونو با کم زی پی جنات عدن پا باونو دا اکامت کې بای یا پا جنتونو پا باونو دا عدن کې بای عدن زان لا جنتون دی داگی زان لا باونو دی ورضوان من الله اکبر او اللہ فرمائی دا اللہ رضا ورضوان لکوٹی رضا من الله دا جانب دا اللہ نا اللہ فرمائی اکبر دا دیر لویش دا کم نعمتون چیزی کرشو ګوره د الله رضا ته الله د ټولو نه ډیر لوی شی وي حالانکه نعمتونه ذکر شو جنتونه ذکر شو د سکون ځایونه ذکر شو الله فرمای بیا مو الله فرمای دا الله رضا ودا ډېر لوی شي زکه دا ټول ته د چا درکلو الله درکلو کان چې الله راضی نو دورا نور او دورا نور چې سمره دې پکاري نو هغه به ملایي دیم دا زوینه چې تا ته ملو شو نو تا نه الله خپاو دې له درکلو که خوشاله دا خود الله پر رضا باندې ملو شو چې چانه زه خدا تاسو به وینم د ترجمه په اخر کې ډیره دعا دا کوم خدای پاک ته زمونږ ناراضي شي چې خدای پاک دنه راضي شي او بادشاہ دنه راضي شي او بادشاہ ستا شو حدیث کې راضي من کان لله کان الله له سوک چې د الله شاء الله دا غشه نو دا الله رضا دا الله د رضا د وجنه د ارز تا ته ملو شوې دي نو د ټولو د ملاوي دود پاره دا الله رضا سبب دی دا ټول ارس کدی نو دا د الله د رضا د برکت دی نو ځکه الله فرمای ور رضوان من الله اکبر دا الله لکوټی رضا چې دا د هر شنه لوي جنت ته متنه یو طرف تر سبل طرف تا او دا الله رضا بل طرف تا ذالک هو الفوز العظیم الله فرمای دا ډیر لوی کامیابی ده لکه راما چې څنګه تر سره وې د الفاظ ترجمه دا جوړیږي دا ډیر لوی کامیابی اوم دا ډیر لوی ده نه بلا یاده سل پاسره ترجمه لکه دی هو تحسر وې دا د عربی ځان لا یو علم دی مختصر ولا علم دی خودم رقدر کې ذهن کې کېده چې د الفاظ ترجمه کامله ترجمه دا جوړیږي ذالک الله وې دا چې دا هو الفوز العظیم هم دا ډیر لوی کامیابی ده نه بلا دا نه بلا به ور سره وای دا د حسر معنا ده نو دینه با لوی کامیابی سي چې مالک تانه رضا شي او داغه د ملمستیا چې کم ځای نه دی غته ته ملو شي نو د دینه به ډیر لوی کامیابی کم ځای حدیث قران کې مل الله صلی الله علیه وسلم سپاره کې تیر شو الله فرمای په من زحزه عن النار کم انسان چې د اور نه لری کړی شي واو دخل الجنه او جنت ته داخل کړی شو فقط فاز نو دا انسان کامیاب شو نو بهرال ترجمه هو دا باندې بس کو هو حدیث اوره ده حاضر نه حدیث نکله والله عالم په سند باندې الله تعالی پوهه ده مفسرین او سند څنګه ده علامه تبری روایت کړی ده د عمران ابن حسین سے روایت ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم نقل وې د پیغمبر علی السلام نه د دې آیات برکه ته پوسو شو سو الی رسول الله ان حاضر الای مساکن طیب فی جنات عدن پیغمبر علی السلام نه دې برکه ته پوسو شو دا څه شی ده مساکن طیبه دا څه شی ده په جنات عدن کې نبی علی السلام فرمایل دا به یو بنگلې بنگله غټه ها هغه کې بیا مختلف ځای نه مختلف کورونه دي نه پکې کورونه کې بیا کمرې نبی علی السلام فرمایل قصر من لؤلؤن دا قصر ده بنگله ده د ملغلری یو ملغلره ده داغه بنگله پدغه کسر کې 70 دارن من یاقوت دن حمراء نبی علیہ السلام پر الپدید ملغلره کې دن نبیا کورونه دي او یا کورونه دي د سرو یاقوتو نبی علیہ السلام فرمایل ابي او فرمایل فی کل دارن 70 بیت من زمردت حضراء بیا نبی علیہ السلام پر هر یو کور کې دن نه دن نه د زمرد او یا د شنو زمرد او یا کمری دي بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل فی کل بیت په هر یو کمره کې سبون سریرن او یا کټونا پلنګونه دي بیا په هر یو پلنګ باندې او یا قسمه د بسترو دي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل په هر یو بستر باندې ځان ل یو غټ سترګو والا زنانه ده یو غټ سترګو والا جنې په هر یو پلنګ باندې ده نو د یو ملغلره د اغه بنگله ده پاغه کې او یا کورونا په هر یو کور کې او یا اغه کمرې په هر یو کمره کې او یا بیډونه په هر یو بیډ باندې الله جل جلاله ستاره پرخسته سترګواله یو بیبي ساتل نبی علیہ السلام فرمایل دا جنت عدن کې مساکن طیبه ده پیغمبر علیہ السلام حدیث کې راضي او بیا حدیث کې نورم دې سره تفصیل راضي نورم راضي بیا پیغمبر علیہ السلام یو بل روایت ذکر کړی دی چې په هر یو کو کمره کې د نبی په هغه کې او یا درستخانون لګیدل دي په هر یو دسترخوان باندې او یا قسمت غامونه دي او هر یو ته هر یو درستخان باندې او یا غلامان دي د خدمت لپاره نو دا یاد ساته د دنیا عارضی شری دا د شیطان دوکره انسان دوکه کوي ورنه الله تعالی چې کوم د انسان لپاره تیار کړی دي هغه ته الله لوی کامیابی زکه ویل دا چې انسان داغه تصور نشي کولی والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنات خزي بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعضن دوستان د بعض نور دي یامرون بالمعروف حکم کید خو کارونو وَيَنْهَوْنَا وَمَنَا قُلْ كَيَانِ الْمُنْكَرِ دَنَا رَوَاوْنَا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او مُزْقَائِمَئِ مُزْبَرَابَرَئِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ او زَكَاةَ وَرْكَئِ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِتَعَتَ وَتَابِدَارِ دَا اللَّهُ دَا اللَّهَ دَ رَسُولَكَئِ پَهَرْ كَارْ كَي نو دا در رحم اسباب دی هدا اختیار که چه اللہ در بانی رحم ارا معامله که دا شیزو نو شروع کوئے مشکلات با تجربی پیشوی ہے زمان خپلا جسا مشکلی زمان سی روزه که وڑو خدای حل گی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تابداری دا اللہ و دا اللہ دا رسول کئی اولائکا اللہ وی دن صفتن والا کسان سیرحمهم اللہ زرد چی اللہ بدی باندی رحمو کی ان اللہ اکنن اللہ تعالی عزیز حکیم غالب دے حکمت والا دے وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد کړه د الله تعالی مسلمانانو سره مسلمانانو خزو سره جنات د داسې باغونو تجري من تحت هاج بیګي بلند داګینا الانهار نهرونا خالدین فیها همیشه بیدې کې و مساکن طیبه او مادی کړه دا مساکن د داسې د اوسېدو ځایونو طیبه چې پاک دي اومد دي کم زکی دی پی جنات عدن پا باغونو دا عدن کی دی یا پا باغونو دا همیشہ والی کی دی ورضوان من اللہ اکبر او لکوٹی رضا دا جانب دا اللہ نا اکبرو دا دیر لوی دا دیر لوی شے دی طول نعمتنو نا ذالک اللہ پرمائی دا رضا دا اللہ چرا هو الفوز العظیم هم دا دیر لوی کامیابی دا یا واللہ ولی جا خنا کریم خدای الله تعالی خپل رضا تلوي شي ولوي کامیابی دي ته وي الله کریم خدای دا رضا همغه ته نه په هر درس نه رستو وخت دي الله کریم خدای او چې کوم موږ روزانه غواړو داغه برکه الله تا وستا کلام حق دي پیغمبر حق خبرې راوړي دي کې سچ دي الله دي کې شک نشته استا رضا د هر شي نه لوي دا ډیره لوي کامیابی دي الله د دې پشن کامیابی نشته کریم خدای دا زموږ سوالي در اخر تر قران پورې ته نه بستا رضا غواړو کریم خدای چې دنیا نه زو ته زموږ ناراضي یا الله قبر کې پرشته مخامخ کیږي ته زموږ ناراضي خیرت کې مخامخ کیږي ته زموږ ناراضي یا الله خپل رضا مون ته نصیب وګرځي صلی الله تعالی